Zarabianie kasy to jest rzecz niełatwa, bo z ciemnych bram jak centrum biznesu poznać plan inwestować, nie ufać obcym, uważać na psy, być fanem jak interes każdy dochodowy, naturalnie nielegalny, wiesz, i inne gówno fajne. Kurwa, potrzeba mi, żebyś mi pomógł, to nie jest żadna zabawa, po prostu mam problem. Zajebisty problem, rozumiesz? Co ty robisz, kurwa? Ta, o, jak Feniks po pieniądze, PSN, Jojo, ta, terrorysta. Nienawidzę go, nie kocham, muszę go mieć. Jeśli żyjesz, to płać, by z niego chociaż jest. To przyjęty precedens, który był, będzie, jest. Zdecydował mnie jeden na krew, finansowa zapaść, potem mina na łeb. Nagle stracił zapał oraz cały szelest. W nim diabeł tkwił, szatan, brat zabił brata. Jaka była cena, powiedz, w oknie grata. To finansowy pociec, nie da rady zapobiec. By nie masz już człowiek, dużo postawi na to, by spełniło cokolwiek. Znany mu szary portret, na 3D pastele konkret. Zmieni jeden na 100, reszta dostanie w mordę. A takie życie, gdzie sportem, bieg po kasę i korbę. Wszystkie kwestie sporne, odpowiednia suma, dużym ty i kursortem załatwi, bo tu ma więcej wielbicieli niż Holandia ma skóra. Do tego co dobre, bilety MPP zdobędziesz je siłą czy intelektem. Ta, ta, ta, ZFO, o. Czemu pieniądz znów podzielił? Czemu pomógł wyrwać bez nadziei? Skusił do zła oraz skleił, związał kolejny miesiąc, wie, bez niego nie można. Czemu pieniądz znów podzielił? Czemu pomógł wyrwać bez nadziei? Skusił do zła oraz skleił, związał kolejny miesiąc, wiem, bez niego nie można. Pieniądze kwit, kasa szmal, weź go daj mi, niech ten bal trwa kiedyś cały bank, rozbijemy to nie gang. By dobrym parę złotych dać na lepsze widoki, zazdrosnemu kac, nam drinki ze słomki. Kto legalnie będzie kradł, policzone są dni, odda kurwa cały hajs i w dupę go kopni. Wali się z betony pomnik, chwali kraj za PKB, a co z tego wynika? To za bardzo nader, dla nas nie wiadomo, to pogoda dla bogaczy. Procentu stopa w górę, w dół, o czym to świadczy? Może w lotka bingo będę miał ku niektórych rozpaczy. To wtedy z wakacji nie wrócimy rok szarci. Chyba nie, bo atrakcji będzie multy potem nacy. Wieczorowej kreacji, sztuka prze pod ramieniem. Do przyjęcia salony, duże konto, dużo racji. Nagle pełno życzliwy, lgą jak muchy do lepa. Materialni furiaci, tylko to i wszystko jebać. Jebać. Ta, ta, ta. PSM 2012 rok. Czemu pieniądz znów podzielił? Czemu pomógł wyrwać bez nadziei? Skusił do zła oraz skleił, związał kolejny miesiąc, wiem, bez niego nie można. Czemu pieniądz znów podzielił? Czemu pomógł wyrwać bez nadziei? Skusił do zła oraz skleił, związał kolejny miesiąc, wiem, bez niego nie można. Kasa, kasa, wielu się wyprze. Chciałbym, żeby kasa wypychała moją kieszeń. Kasa, kasa, wielu się wyprze. Chciałbym, żeby kasa wypychała moją kieszeń. Nasza praca to ryny i bity. Dziwisz się? Chciałbym, żeby kasa wypychała moją kieszeń. Nasza praca to ryny i bity. Kupujcie polskie rap płyty.